بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم سوره الماعون دا مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سوره تکاثر او مکی سوره الكافرون ترتیب قرانی کی یو سلوم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی ولسم نمبر سورت دے رب دے سورت دا ما قبل سردار مکی سورت کے اللہ تعالی زجر ذکر کر کے محبت دا دنیا بانی ندی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کرکی زجر پا نورو اوصاف قبیحہ باندی او دغا اوصاف قبیحہ پیدا کی گی دا محبت دا دنیا نا دا دنیا سر دی جکل من محبت پیدا شو دا دنیا من محبت چرے پا انسان کی دیر جیت بد بد صفتو نا پیدا کی اللہ تعالیٰ پا غیبان زجر جی کرکی ارا آیت اللذی آیت خبری دا غا کسنا یو کذیو بالدین چی دروغ جن گنی دین دا اللہ تعالیٰ دا دین نمراد یا دین اسلام دے دویم قول مبصرین دار چنا بدین مراد تیرے بل جزاء والحساب دین مراد تیرے حساب کتاب تی مراد دے ارائیت اللذی آیتا خبر دا کسنا یو کذب بدین چاہا درو جن گنی جزاء حساب کتاب لرا فذالک اللذی نو کتی نفی جنی نو دید کی پا عبارت کی تقدیر دے مبصرین لکلی دی فذالک اللذی دا فا جزائید دا شرط محضو پا لفارا ان لم تعرفه فذلك الذي يدعو اليتيم کتی پی جنینانو داغی علامات داری دا هغه انسان دی چې دکی ورکه یتیم ته یدعو اليتيم یتیم ته دکی ورکول د دینه مراد څه دی مفسرین لیکلی دی د یتیم حقونه نه ادا کول نو دغه سی یتیم لا په میراث کې برخنه ورکول لکه جاهلیت کې دغه سی و جاهلیت کې نه په پښتنو کې دغه سی دغه خونه ورکه کنه میراث نه ورکه یتیمانو لا نو دغه سی زنانه ول میراث نه ورکی نو دا د جاهلیت په زمانه کې مده غسیوه میراث به هغه چاله ورکاو چې غیبه جنگونه کولې شول نارینه به طاقت به وکي نو چا چې جنگونه وغیره نشول کولې هغه ته میراث کې برخه نه ورکوله الله تعالی وي دغه انسان دی چې دا د الله تعالی دین دروغجن غني دا ورځ د حساب کتاب چې هغه دروغجن غني نو یتیم ته غدو کې ورکه دکی ورکه الذي يدعو اليتيم هغه چې دکی ورکه یتیم ته ولا يحض ولا طعام المسكين او تیزین اور کئی بخوراک د مسکین ماننے علا طعام فمانا د اطعام سر دے فویل للمصلین نو توائی در پار د منکو ان کو دا جواب دے یو سوال نو دغ ډیر خلک شتره چې د تیم سره لګی نه خولی کنا خو ډیر منځونه کئ الله تعالی دا غی جواب ذکر کئ مړه د امن سمنځ دے د امن خود ته خیری کئ دا خپل من باندې پوی گینه نو اسری منځونه کئ نو من خو من دے صحیح من دے چې ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر فویل للمصلین نو توائی در فاردا منز کو ان کو الذین هم عن صلاتهم ساهون اغه کسان چې دی د خپل منځونو د مقصد نه ساهون به خبر دي مفسرین لیکلی دي غفلت په مختلفو طریقو باندې منز نه کول داوم دي چې من بالکل نه کوي دغه سي د مستحب وخت نه همیشه لپاره دغه تاخير کول دغه سي دغه د ارکان او دغه د شرایط نه غافل کیدل نو دغه سي علما لیکلی دي د دې منځ په معنا او په مقصد باندې ځان نه پوهه کول د ټول په دې کې داخلي الله تعالی دا انسان دی تباشي چې منځ کوي او په مقصد باندې نه پوهیږي کاردار چې نن هم مسله واوري د لکه الله تعالی خیری کړلی ویلون د در پاره تباہی ده دا دې تباشي یا ویلون د در پاره د جهنم کنده ده نو کڅوک د خپل منځ په مطلب باندې نه پوهیږي نو په کاردار چې تبلیغ لاړ شي چیل کې ودايات کې تبلیغیان حضرات پدې کې حکومت کوي پدې کې خا په معنا او په مطلب باندې پوهه کوي مونږ ته اوره اے پدې کې څه بدیت نشته رې بدیت دا ده چې د الله تعالی مخې لور شي په قیامت کې او مونږ تبا او بربادي مونږ شلېدلې پروت او په هغه باندې هیڅ قسم اجر او ثواب ورنکړلې شي نو دا بده خبر نه ده چاته مونږ نه دی یاد بس هغه یو عالم ته کې نه په هر جمعات کې امام شته دی بس خپل مونږ هغه تواوره او د مونږ معنا او په مطلب باندې ځان پوهه فویل للمصلین نو توائی در پار دا منز کون کو چی دی دخپل منزنو ناساہون دخپل دا منز دا مقصد نابی خبر دی مپسرینو لکلی دی امام عطوار رحمت اللہ علیہ وی وی الحمدللہ چی اللہ تعالی ویلی عن صلاتیہم اللہ تعالی ویلی فی صلاتیہم اللہ تعالی اندے ویلی چی بخپل منزنو کی دی غفلت کون کی دی وی بیا خو کل صحوہ دا نبی علیہ السلام نراغل صحابی کرام نراغل دا کنا خو بیا دیر زیادت تبایی وی الذين دا هغه کسان دی هم یراون چې دی خودنه کوي په خپل عملونه کې کم اعمال چې کوي نو پای کې ریا کوي یراون معنی دا شول چې کله خلق موجود دي بیا مونږ کوي او کله چې خلق نه بیا مونږ نه کوي یا کله چې خلکو په مخ کې مونږ کوي نو بیا په قلاره قلاره باندې کوي او کله چې خلق نه نو بس بیا زر ځان ته خلاصي یراون ويمنعون الماعون او منکی دی دغه پیدی چیز دره يمنعون الماعون نو ماعون نو مراد چره معمولی شیتی مراد ده یذو جن تفسیر جلالین لیکلی دی دغه سینورم پسرین لیکلی د عائشه رضی الله تعالی عنها پر روایت باندې وی دین مراد هر هغه شی ده دغه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وی مراد دین هغه معمولی شی ده کل ابرته والفاس والقدر والقصعه ستد گونډی تبر پکار ده تبر راغیر سی مارا تبر گیرا ک پکار می تو یار نشتره بس بیلچه می پکار ده تسکور ک شی می پکار ده لور می پکار ده یا ستن می پکار ده یا یو کاسه پکار ده یو پتیلا پکار ده مل مان راغلی تو تو مړه نشتره خپل کار کا وزا الله تعالی دغه انسان دی ویلند در پاره ته باید د انسان دی تو ورځ چې گاوند دومره لحاظ نه کوي د مؤمن مسلمان لحاظ نه کوي د ملګری لحاظ نه کوي معمولی شی ده په دنیا کې سو پورا نه ښه هر یو گاونډي بل ته احتیاج راځي په یو څه کې بخا مخا راځي نو د یو بل چره پورا لحاظ کوي و يمنعون الماعون او منه کوي دی هغه معمولی دی پیدې شي هغه منه کوي دی په دې کې امام قرطبي رحمت الله علیه دولس اقوال ذکر کړل دولس معنی ذکر کړل تفصیل پاره کتلی شي